أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعافية المتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم افخر موجودات محمد مصطفى راه صلوات، سيد السادات محمد مصطفى راه صلوات، حبيب هدى محمد مصطفى راه صلوات. bugünkü ders bu hadis-i şerif çok mühim bir derstir İslam'da. Bu bid'at denilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanı saadetlerinden sonra hadis olan hareketler, ahvaller, dinde. Dün çünkü tekemmül etmiştir. Tekemmül ettikten sonra ne ziyadeyi ne noksanı kabul eder. Binaenaleyh yapılan, dine yapılan ekler nesle? Üç kere yıkacağına dört kere yıkamak, üç kılacağımıza dört kılmak. Nasıl olacak bir şey değilse, bu bid'atların envai pek çok. Bunları teker teker saymaya imkan olmaz. Fakat şöyle bir kaide koymuşlar ki, bunun bu bid'atlar, ilaveler küfrü mucib oluyorsa, küfrü mucib olacak bid'atlarsa, bu bid'atların sahiplerinin kıldıkları, yaptıkları ibadetlerin hiçbirisi kabul olmaz. Eğer yaptıkları bid'atlar, yani şimdi bid'at deyince bakınız, camimizdeki minareler, altımıza yaydığımız halılar, caminin ziynetleri, mefruşatı, hatta kendimizde bile olan hareketler de birer bid'attır. Fakat bu bid'atlar bid'at-ı hasene ve bid'at-ı seyyiye diye ikiye bölünmüştür. Bid'at-ı hasene ki zamanına göre lüzumu kanaat getirilmiş. Şimdi halı olmasa camide, camiye kimse gelip oturmaz. Sesler de etrafa uzun yerlere kadar duyulsun diye minarelere de ihtiyaç görülmüş. Bunlar da yapılmış bir bid'attır ama küfrü mucib değildir. Mesela biz bu sefer Bağdat'a gittiğimiz vakitte Hazreti Ali Keremallahu Veşhi'yi de ziyaret edelim dedik de bizi herif sokmadı içeri. Niçin? Ayağımızı mesti kabul etmiyor. Mest bir sünnettir ki meşhurdur. 70 sahabenin tevatiriyle meydana gelen bir sünnettir. Bu sünneti kabul etmemek küfrü mucibdir. Sünneti kabul etmemek küfrü mucib olduğundan dolayı onların bu gibi hareketleri, mesela öldükten sonra dirilmeye inanmaz. Bu da bid'at-ı seyyedir. Ve buna mümasil. Mesela Vahhabilerin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin efendim şefaatini kabul edemeleri, hayatına mahsustur demeleri. Bunlar küfrü götüren bid'atlardır. Bunların yaptıkları güzel amellere hiç kıymet verilmez. Ehemmiyet yok şimdi. La yekbulu kabulen hasene. Bunların ibadetleri kabul olmaz. Sahibi bid'adırlar. Savun, oruç, salat, namaz, sadaka. Hac bildiğimiz, umre bildiğimiz, cihat bildiğimiz. Sarfan ve leallen, sarf nafile. Ad farz, ne nafilesi, ne farzı ve ne sahibi ibadetleri makbul olmaz. Çünkü şeriatın çizdiği yolculuğun dışına çıkmıştır. Bununla beraber daha bunlar o kadar ileri giderler ki hatta yahurca minel İslam. O İslam'ın dininden de çıkarlar. Nasıl? Kema tahrucu şavatu minel acin. Hamurun içerisindeki kılı çektiğiniz vakitte nasıl hiç habersiz çıkar ve bir şey bulaşmadan çıkar. İşte bunun gibi İslam'dan uzak kalmışlardır bunlar. Çıkmışlardır. Haberleri de yoktur yani. İslam adlarını korlar İslam adı. Biz de Müslüman ezberler. Fakat Müslüman'dan çoktan çıkmışlardır bunları. Müslümanlık çıkarmıştır yanında. Bunlar çıkmak, Müslümanlık bunları atmıştır dışarıya. Onun için Allah kusurlarımızı affetsin. Bid'at çok kötü şeydir. Onun için İmam Ali diyor ki, daha İmam Ali'nin derdi yani. 28-25-30 sene arasındaki şeyde. Bugün diyor, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında gördüğüm insanlardaki ibadete, dine, gayreti bugün göremiyorum diyor. Onlar ibadetlerine o kadar meraklıydılar ki, dinlerine o kadar harisler idiler ki, demek biraz sonra gevşeme başlamıştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Sure-i Şems okuyormuş kendisi. Ve suhufu nüşret. Ve suhufu nüşret ayet-i cennesine geldiği vakitte ayet malum ya, bugün kıyamet kopacak. Kıyamette herkesin şeysi, kitabı önüne konacak. İkra kitabı diyecekler, oku kitabını. Bu sayfeler, böyle kitaplar herkesin önüne açıldığı vakitte, yayıldığı vakitte, atlan karanın meydana çıktığı günde yevmek bile serayı temali olur. Bu serayir içler, içler meydana çıktığı o günde herkes sıçan deliği arayacak dese caiziyle, şeysiyle. Hazreti Ömer öyle bağırmış, feryat etmiş ve nihayet bayılıp düşmüş. Ne olacak halim diyerekten. Hazreti Ömer'i düşün, bir de bizi düşün. O günün dehşetinden bu ayet-i celilenin şeysine kendisini kaptırarak bayılmış. Günlerce ayılamamış. Ziyaretine gitmişler. Nedir hastalığın nedir diyerekten hastalığı Allah'a olan korkusunun ifrat dereceye varışı. Biz bugün ne günahları işliyoruz da hiç umurumuza bile gelmiyor. Günahları işliyoruz. Günah işlememiş. Ayet-i Celile'nin manasındaki derinliğe vukufundan dolayı bayılmış gitmiş. Ne olacak halimiz o günde diyerekten. Çünkü çok aziz muhterem kardeşler, dinde mesela Allah çok hepsimizin imanını muhafaza etsin. Yani bugün Müslüman olarak yaşıyoruz ama itibar hep sonadır derler. Hatimeyedir. Hatimede bakalım Müslüman olup gidip Müslüman olarak geçecek miyiz, geçemeyecek miyiz? Buna karşı elimizde bir senedimiz yok. Çünkü önümüzde birçok hadiseler apaçık duruyor ki birçok Müslümanlar efendim zaman itibariyle dinlerini kaybediyorlar. Dinsizliğin yapmadığını yapıyor hatta. Dinsizliğin yapamayacağını dünkü bu Müslümanlar okuyorsun, bugün görüyorsun. İnsan da buna karşı şaşırıyor. Ya bu ne kadar Müslümandı, anası babası Müslümandı, hacıydı, hacıydı falan. Ama bugün bakıyorsun ki büsbütün tersine dönmüş yani. Binaenaleyh Allah cümlemizin kalplerini muhafaza etsin de böyle terse dönmekten muhafaza buyursun. Bunun sebebi korkusuzluktur. Allah'ın Celle ve Ala'dan hakiki korkulara insanda olmazsa insan en var çeşit fenalıkları yapmakla günah-ı kebair belki işlemez ama günah-ı sabireleri işlemekte bir iş görmez. Allah gafurdur der. İşte hocalar da diyor abdest alınca günahlar dökülür. Namaz kılındıkça günahlar dökülür. İşte zikirler yapıldıkça sadakalar da karşılar. Kerimdir Allah der gidiyor. Fakat bilmiyor ki bir evi bir kızılcım yakıyor. Bir koca ateş değil. Ufak bir kızılcım. Bakarsın ki bir evin yanmasına sebep olur Allah'a şükür. Mahallenin yanmasına sebep olur. Onun için bid'atlardan son derece kaçınmanın şarttır. Bunun için de bilgi lazım. Bu bilgiyi bilmek lazım, bilgi de kalmaz. Bugün sakalın kerahat, sakal sallamanın kerahat olduğunu bilmeyen yoktur. Bilir herkes sakal sallamak kerahattır. Fakat yapmak meselesine gelince yapamaz. Kimisinin işi manidir, kimisinin efendim gönlü manidir. Ha şimdi burada iş dolanır nefse. Bunun için insanlarda nefis tekemmül etmedikçe, yani kamil bir insan olmadıkça bu insanın hareketleri bütün zarardadır. Şimdi yine muhabbet şeyimiz. Bir zarardır. Bir zarar yok. Bir ibrahimdir. Böyle. Fakat memleketi isabet. Bugün 5 milyon insan eğer sigara içiyorsa 5 milyon lira uçuyor havaya. Bir günde. Sen memlekette kalkınma arıyorsun. Bak bir günde 5 milyon lira kaçıyor havaya. Ama diyeceksin ki inhisar kazanıyor. İnhisarın kazandığı günde 5 milyon lira mıdır acaba? Yalanla kazancı karşılaştırmak lazım. Yalan mı çok, kazananlar mı çok? Bu 10 günde 50 milyon, 100 günde 500 milyon, 200 günde milyar lira ediyor. Bir senede 1,5 milyar, 2 milyara yaklaşıyor. Bunun da tabii daha ilaveli masraflar da var. İşte 2 milyar lira bir senede tasarruf edilecek. Hem günahtan kaçırmış olacak, günahlardan, bid'atlardan. Bu da ameli bir bid'attır. Amelen bid'attır. Onun için Allah cümlemizi affetsin. İnne Allahe la yenam وَلَا يَنْبَغِي لَهُ اَنْ يَنَامُ. Şimdi bizi ikaz, bizim ayet-el kürsimiz var. Her Müslüman bilir onu. Her namazın arkasında da 5 defa okunur. Orada Cenab-ı Hakk'ın için burada uyku diyor, orada sine diyor. Yani ufak bir gaflet insana arz olur ya, böyle ufak bir gafletin de Cenab-ı Hak için arz olmasına imkan yok. İmkan yok. Yani beşere hariz, beşere arz olan bu gibi şeyler Allah için imkan yoktur. Onun için la yenam, Allah katı yanıyamaz. Onun için uyku mevzu bahsedilir. Ve la yenbeyülehu en yenam. Layık da değil. Yahfudul usta ve yerfe'uhu. Adaletiyle kimisini düşürür, kimisi de kaldırır. Şimdi nefsi emmareye müptela olan, nefislerle tekemmül ettiremeyen insanlar daima sukut halindedir. Karın sukut halinde ya bugün. O karının sukutu nin gibi insanlar da daima sukut halindedir. İniş, iniyor aşağıya. Farz edin ki semanın bin kaşınlı kadından aşağı gelir. Böyle böyle ine ine gidiyor. Niçin? Tekemmül edememiş, ahlakını tasfiye edip düzeltememiş. İnsanlık ve kemal-i insaniyi ele geçirememiş. Onun için yahsık. O daima düşmektedir. Daima düşmektedir. Daima düşmekte en büyük tehlike var yani. Düşen insan, yukarıdan tayyardan bir insan düşse tehlikedir. %1000'de anca işte kurtulmak imkanları oluyor. Ve yerse o bazı kavmi de yükseltir. Ne gibi? Ahlakan tekamül etmiş, insaniyeten tekamül etmiş, iyi bir insan olmuş. Bu insan da daima yükselir. Ne gibi? Peygamberin miracı gibi. Onun miracına benzer müteaddit miraçlar kendisinde hasıl olur. Yani daima min tarafillah takviye olur. Min tarafillah takviye olur. يُرْفَهُ لِهِ عَمَلُ اللَّيْهِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ. Gün amellerimiz her gün işliyoruz ya, bu işlediğimiz ameller, bunlar itikada taalluk eden şeyler, çok mühimdir. Her günkü işlediğimiz ameller akşam olmadan evvel Cenab-ı Hakk'a arz olunuyor. İşte kulunun yaptığı hareket, işte amel. Her gün arz olunuyor, yurfa, arz olunuyor. وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْهِ. Gündüzün ameli böyle, gecenin ameli böyle. Daima arz olunuyor. Gece amelleri gündüz olmadan, gündüz amelleri gece olmadan Cenab-ı Hak kazanır. Hicab-ı nur. Cenab-ı Hak bize kendini göstermiyor. Beni asarımla bilin diyor. Bakıyorsun bu kainata, bütün eşya Allah Celle ve Ala'yı haber veriyor. Ve bildiğini haber veriyor bütün eşya. Dün bir gavur geldi bize. Dün gavuruymuş. Buraya hasta gelmiş. Diyor ki Allah birdir diyor. E dedim kitabınızda üç diyorsunuz ya. Yoktur, Allah birdir. Hem şu tamir yaptı. Allah dedi şimdi bu dünya, bu ev dünyadır dedi. Allah da buradan bu dünyayı böyle bakıyor dedi. Şu tabirle. Herkesi burada görüyor. Bakın kullarım ne yapıyor dedi. Ne yapıyor diyerek. Kullarım ne yapıyor diyerek Allah Teala'nın gözü önünde dur baktır diyor. Gavur itikadında bile. Gavur itikadına, kullarını Cenab-ı Hak terastı da diyor, göz diyor, bakalım neler yapıyorlar diyerekten diyor. Allah bize de uyanıklar versin. Yani bizim dinimizdeki şeylerde, esaslarda daima kullar Cenab-ı Hakk'ın mürakabası altındadır yani. Cenab-ı Hakk'ın mürakabası altındadır. Gözünden Cenab-ı Hak bir an kulunu ayırmıyor. Kulunu bir an ayırmıyor. Onun için büyükler çok edebeli ayırmışlar. Huzur-u ilahide olduklarını unutmamışlar. Onun karşısında öyle bacak uzatmak, efendim münasebetsiz hareketler yapmayı kendilerine yedirememişler. Senelerce uyumayanlar olmuş. Mesela Davud Tayyi Hazretleri bir gece teheccüde kalkamamış da bir sene uykuyu kendisine haram etmiş. Bir sene uykuyu kendisine haram etmiş. Kendisine takmayan diyerek. Şimdi burada arkada gelecek bir hadis-i şerif bizim ne mal olduğumuzu bize açıklayacak. Bir daha ne Cenab-ı Hak kendisini böyle perdelemiştir ama لَوْ اَشَفَهَا eğer açsa da biz onu bu dünya gözüyle görmek istesek لَاَحْرَقَتْ سِبْحَاتُ وَجِهِ مَنْ تَهَا اِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ حَرْتِ. Bütün mahlukat bir anda yanar. Onun şimdi güneşi aşağı verse de bu aşağı ziyasının hararetin altında insan yaşayamaz. Görece hararet kim bilir kaça yükselir. Yaşayamaz öyle. Yani, o Allah'ın mağlutlarından bir mağluttur güneşten. Ona verilen kuvvetin bir eser. Binaenaleyh onun kendisi böyle bir gösteriyorsa kendisimize hiç kimse dayanamaz. Onun için ahiretteki göz başka, dünyadaki göz başka. Ahiretteki göz nesline çıkan bu gözlerle değil. Ona görebilmek imkanını veren göz verici bu zaman. Bu Müslim'le İbn-i Mace'in hadisidir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَقِذُ الْمِزَاحَ الصَّالِفَةِ ف۪ي مِزَاحِ Cenab-ı Hak doğru şakalarla kullarını muakaze etmez. Ama şaka yalan olmayacak. Doğru olacak. Ne gibi mesela? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir koca kadına, yani yaşlı ihtiyar kadına, koca karılar cennete giremeyecek dedi. Kadın şaka olarak, latife olarak. Şaka yani latife demek bu. Kadın bundan tabii çok üzüldü. Ha dedi ki, ihtiyar olarak girmeyecek. Hepsiniz 33 yaşında genç olacaksınız o zaman. Sevinç verdi tabii. İnsan şakayı yaparken sözü de ona göre hesaplamalı. Yapmamak da haladır. اِنَّ اللّٰهَ Buna dikkat edeceksin. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَنْوَالِكُمْ وَلَاكِ اِنَّمَا يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Bu birçok ravilerde Buhari, Ahmed bin Hanbel, İbn-i Mace, Ebu Hureyre'den rivayet etmişler. Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan nazarı, tecellisi onların zahiri hallerine değildir. Boyumuz var, postumuz var, güzelliğimiz var, zenginliğimiz var. Çeşitli hareket, herkesin bir çeşitli harekatı var. Bunların hiçbirine Cenab-ı Hak iltifat etmez. Zengin ol, güzel ol, kuvvetli ol, ne olursan ol. La yanzu ila suvarikum suvratla ve envalikum mallarınızı da hiç. Ve lakin innema yanzu ila gulubikum ve amalikum. Ancak kalplerinize ve yaptığınız işlere bakar Allah. Hayırlı bir iş midir yaptığın iş? Gönlünde Allah duruyor mu, durmuyor mu? Ne ile meşgulsun? Gönlün nazargâh-ı ilahi. Bu nazargâh-ı ilahi olan gölde dünya mı var, Allah mı var? Dünya varsa ne yazık. Çünkü dünya ile Allah bir arada olmaz. Dünya ile Allah bir arada olmaz. Dünya Allah-u Teala'nın sevmediği. Sevmediği ama bizi buraya imtihan için yolladı. Ülke işte. Ama hiç de sevmez Cenab-ı Hak dünyayı. Onun için günahların en başı dünyayı sevmedir. Günahların en başı dünyayı sevmeden ibarettir. Çünkü bütün günahları arkasından o seyrettirir. Dünya sevgisi bütün günahları arkasına takar. Mıknatıs gibi yani. Mıknatıs gibi bütün günahları çeker çeker götürür. Şimdi bak. Dün Deval geldi. Tabii Deval'ın karşısına herkes çıkacak. Merasim icabı neler? Kimisi işte balalı kasba bundan çıkacak. Kimisi bilmem nasıl çıkacak. Bey razı değil, hanım ister filan. Ama dünya sevgisi bir mecburiyet sevk edici buraya. Dünya sevgisi bir mecburiyet buraya sevk edici. Allah kusurumuzu affetsin. Onun için cina amellere bakarsın. Bakalım bakayım meylin tarafı dünya tarafında mı? Ağırlık yoksa ahiret tarafında Allah tarafında. Onun için büyüklerimiz kalbin Allah'tan ayrılmamasına dair çok güzel şeyler koymuşlar, kaideler, usuller koymuşlar. Bu kaideler ve usuller dairesinde insan çalışırsa o zaman dünyaya iltifatı azalır. Çünkü İmam Ali'nin dediği gibi dinsiz dünyanın kıymeti yok. Dinsiz dünyanın kıymeti yok. Dünyanın kıymeti ancak diniyledir. Dini varsa bu işlerde hayran insan hizmetler eder. Kendisinden faydalar olur. Eğer dini yoksa ne yazık o aleme. Bunu daha bir açık bir surette ikinci bir hadiste diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُرُ اِلٰى اَجْسَامِكُمْ اَجْسَام suveri belki herkes bilmez ama اَجْسَامِ herkes bilmez. Cisimlerinize bakmaz yüzüne Allah. وَلَا اِلٰى اَحْسَامِكُمْ ahsap, hasep, nesep. Ben filan Şeyhül İslam'ın oğluyum. Ben de filan paşanın oğluyum. Ben de filan milyarderin oğluyum diye biraz insan kendilerine şey takar ya. Bunların hiçbirisinin kıymeti yok. Allah'a ilahe illallah. Mallarınızın çokluğuna da şuna da buna da hiç bakmaz Allah. Hiç ahmet yok. Çünkü onlar bakılacak şey değil. وَلَاكِنْ يَنْزُرُ وَلَاكِنْ يَنْزُرُ Allah bakar Celle ve Ala اِلَى قُلُوبِكُمْ Sizin kalplerinize bakar. Kalp merkezlisin diyor. Merkezin hareketine bağlıdır vücut. Merkez bozuk olursa vücuttaki hareketler tamamıyla bozuktur. Merkez güzel olursa tabiatıyla diğer ağzı da ona uyduracaktır kendisine. وَلَاكِنْ يَنْزُرُ لَا قُلُوبِكُمْ Hemen كَانَ لُهُ قَلْبٍ Kimin bir kalbi var ki? Salih. Kalbi salih. Şimdi bu mühim iş. Kalbi salih. Temiz. Salih. Yani bu süt içmeye salihtir. Bu et yenmeye salihtir. Bu ekmek yenmeye salihtir. Layıktır yani. Bu kalbin sahibi ki salih kalbi. Temiz yemek. İşe yarar. Tehennenallahu aleyhi. Tehennene. Teattafe terahme. Allah Celle ve Ala'nın merhametine, atufetine, ihsanına layık edilir. Buna Cenab-ı Hak verdikçe verir. Ve innemâ entüm benü Adem. Sizin hepsiniz Adem oğlusunuz. Hazreti Adem'in evladıyız. Ve ahabbüküm ileyh. Size bu Adem oğullarının içinden bana en sevgili olanınız etkâküm Allah'tan korkanlarınızdır. Allah'tan korku nispet dahilinde tabi. Kimin korkusu fazlaysa Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın sevgisi o kula daha fazladır. Binaenaleyh Allah korkusunu yönüne sokabilen insan namazını kaçırmaz. Orucunu hiç kaçırmaz. Sadakasını hiç kaçırmaz. Dünyanın haram lokmalarına da iltifat etmez. Faize hiç yanaşmaz. Geçen dün bir arkadaş gelmiş de 5-10 parası varmış. Bunu nerede saklayabilirim diye pangayı söyle de diyor. Nereye söylersen söyle. Ben bunu nerede saklayayım diyor. Bir arkadaşımız vardı Bursa'da. İflas etti. Hapse de düştü. Sonra çıktı. İşte biraz işini yine düzeltmeye başlayınca pangacılardan birisi gelmiş demiş ki sana yine bir kredi açalım. Demiş yoğurttan ağzım yandı. Şimdi sütten ağzım yandı. Yoğurdu istemem demiş. Kaçmış. Bu Allah çünkü faydalı olsun varsın. Saracaklar ki evet bir tek işlerini kurtaranlar sen de vardır ama Allah yasak etmiş mi bunu? وَلَا تَأْكُلُوا اَنْوَالِكُمْ بَيْنِكُمْ بِالْبَاطِلِ diyor mu Allah? Diyor. E bunun ucunda cevahir de olsa Müslümanına iltifat etmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُرُ اِلَى مَنْ يَحْبَبُ بِالسَّوَادِ يَوْمَ الْقِيَامِ Şimdi insanlar çeşitli şeyler var. Bugün kadınlarımızda mesela çeşitli saç modası var. Erkeklerde de bir zamanda saç sakal boyama adeti varmış ki daima kendisini genç göstersin. Siyah boyuyor. İhtiyarlığını saklıyor yani. Bu yüzünden de belli durun ama saklıyor adam. İşte Cenab-ı Hak bu gibi sahtekarların bu gibi sahtekarların yüzüne bakmayacak kıyamette. Günahdır diyor. Haram. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَأْمُرُ بِالْكَافِرِ السَّخِي ila cehenneme. Bak şimdi kafir ve yavrama. Cenab-ı Hak yine o kafir için emrediyor cehenneme ki feyekûlü libalikim hazır. Bekçisine, cehennem bekçisine diyor ki azzibhü ve hafif anhül azab. Bunu yak ama hafif yak diyor. Hafif yak diyor. Azabı sebebini al cahilamat. Ala kadri sehai. Cömertliğin miktarı azabı tahrif olunacak. Ellezî kâne fî dar dünya. Dar dünyada gavurluğu ile beraber yaptığı cömertliğinden dolayı azabı tahrif olunacak. Öteki gavur çok yanarsa bu daha az yanacak. Ya bir Müslümanın sehası nasıl olur bilmem. İnnallâhu teâlâ yubâhi bişşâbil âbidi. El melaike. Şimdi bir gençlik var, bir de ihtiyarlık var. İhtiyarlıklar insanın dünyadan eli ettiği tabiatıyla çekiliyor. Kudretin kalmıyor. Efendim, elinden becerikli gelemiyor bu işler. Mecbursun artık sabah camide, akşam camide. Çünkü galiba başka iş kalmadı eline. Buna değil, Cenab-ı Hakk'ın iltifatı burada gence. Gence diyor ki, şakbul amd, ibadette genç. El melaikete, meleklerine diyor, yekûlün zûru ilâ abdi, şu kuluma bakın diyor. 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında şu kuluma bakın. يَتْرُكُ شَهْوَتَهُ مِنْ اَجْلِي Benim için arzularını, şehvani arzularını terk etmiş de benim evime gelmiş, huzuruma durmuş. Bakın şuna diyor. İftihar ediyor, onlara gösteriyor. اَيْلَ شَعْرٍ Bu delikanlıya bir de hitap ediyor Cenab-ı Hak. Ey genç delikanlı! اَنْتَ اِنْدِيكَ بَعْضُ مَلَائِكَةِ Bil ki sen benim yanımda meleklerimin bazı gibisin. Meleklerim gibisin. Hepsini demiyorum çünkü onların da büyükleri var ya. İnna Allah azza ve celle ibahi bin mutekallidi seyfuhu fi sabilillah. Bu da güzel bir şey. Allah Celle ve Ala kudretini izhar eder diyor. Kılıncını beline takmış, kılıncını beline takmış, harbe hazır. Harbe meyya fi sabilillah. Bu adamla da Cenab-ı Hak meleklerine mübahat eder. Ruhum yusallûn aleyhi mâ dâmen tekallibû. Melekler de bu adama bu kırıncı belinde durduğu müddetçe dua ederler. Yani harbi hazır adam. Ne dese, hangi gün dese, şimdiki gibi böyle devlet işi değil o zaman harpçilik de. Herkes mesela gönüllüyle oluyor. اِنَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَادِيَيْنِ فَيُنَادِي Ya Adem, inna Allah ya'muruke en teb'ate ba'sen min zürriyetike ilen nâr. Feyyekul Adem, ya Rabbi, ve minkam, feyukalu, lehu min kulli mi'etin tis'aten ve tis'in. Hel tedrûne mâ entü finnâs, mâ entü finnâs illâ şükletun ilâ fî cembil ba'is. Cenab-ı Peygamber bir gün ashabına bu hadisi naklederken, ashab ye'se düşmüşler. Yes'e düşmüşler ve demişler artık hani Adem Aleyhisselam 99'unu cehenneme sevk etti. %99'u cehennemliktir diyor Cenab-ı Hak. Ve bir de kim ne olacak halde malum ya. Yes'e düşmüşler. O zaman Efendimiz demiş ki hayır. Siz bu insan Adem'in içerisinde Müslümanlar hayvanın bir yanında bir ben olur yahut gözde ufak bir nokta olur. Onun gibisiniz yani. Ekseriyet küfür üzerindedir. İman ehli iman O günde %1 ancak bulunacak. Hepsi ehli cehennem. Ya'cucu me'cucu de bunun içerisine dahil ki onların sayıları bugün sayarsınız mesela Rusya'daki, Çin'deki bilmem neredeki insanların sayıları, gavurların sayısı. Biz onlara göre topuna az kalırız. Onun için çoğu cehennemliktir bu insanların bugün. O gavur dedim ki, gavur diyor ki toplanalım da diyor ya bu ehl bilginler toplansın da bunların hangisi haklıysa diyor. Buna yönelelim hep birden diyor. Bu dalalık işte bunlardır en son kenselerinde öyle bir ders mi alıyorlar, ne yapıyorlar? Şimdi benim ahir zaman peygamberinin getirdiği bir kitap, ahir zaman kanunu. Son kanun. Bütün insanlar şimdi eski devrin idaresini isteseler hepimizi deliye dikarlar. Niçin? Eski geçti. Bugünün idaresi şeyde, idarede. Binaenaleyh eski idarelerin hepsi bugün mensuftur. Şimdi idare İslam idaresidir. Binaenaleyh kendinizi bununla kurtaramazsınız. Diyor şöyle ama tabii gavurluklarından dönecekleri kolay olmaz. Dönmez onlar. Allah işte çoğu da bunun için ehli cehennem. Cehennemde apaçık gidecekler. Ama hepsi yarattı Cenab-ı Hak. Onda da bir hikmet var. İşte dünyasını onlar da tezyin ediyor çeşitli. Gül var altında da dikeni var. Diken olması gül daha iyi olurdu ama gülün yanında Allah dikeni de yaratmış. Demek bunlar da bu dünyaya bir cihetten lazım. Bunlar olmasa gökte uçacak yerlerde bu gidecek arabalarda belki bulamazdı bugünkü terakkileri de. Fakat şu geçen şimdi aklıma geliverdi de bu arabalar hakkında yeni bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi mesela arabalara bir heves var insanlarda bugün. Benim de bir arabam olsun diyerekten hemen 3-5 kuruş biriktirdi miydi bir araba almaya kalkıyor. Benim kendi itikadım ve büyüklerimizden aldığımız derslerde gavura para taktırmak kadar zararlı bir şey olur. En büyük zarar, demek İslam şuuru yok bizde. Niçin? Bu para kim alıyor? Kim yaptıysa o gavur alıyor işte. O gavura gidiyor bu para. E sen nasıl Müslümansın ki elindeki bu parayı keyfin için oraya veriyorsun? Ama dedik ki bugün zaruret. Zaruret ama bu zaruretten kim bilir kaç kişi yakasını kurtaracak? Yalnız araba mı? Bütün eşya, yiyecek ve giyecek, gavurun yaptığı imalatı Müslümanın almaması, tenezzül etmemesi lazım. Yağına da, şekerine de, balına da, kaymağına da, kumaşına da. Müslüman akçesi, adatı böyledir. Tenezzül etmemek lazım. Çünkü bugün memleketimizde bile yapılacağını duydum da. Bugün memlekette yapılsa bile %51'ini gavur alıp gidecek buradan. %51'ini yine gavur alıp gidecek. Topunu biz yapabiliyor muyuz? Ne mutlu bize. Onun yaptığını niçin yapamıyoruz? Biz de yapmak, çalışırız. Bak ne dedim şimdi? 1,5 milyar bir senede toplanıyor cari parasından. 1,5 milyar bir koyalım üzerine, o 3 milyon. 3 milyar para. 3 milyar para kaç tane fabrika kurar bize senede? 10 senede, 50 senede çoktan çok geçeriz deriz. Çoktan geçeriz. Ama israfın önünü bir geçmenin çaresini bulsak. O nefse bir hakim olabilsek. اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ كُلَّ جَعْزَرِيِّنْ جَوَّازٍ سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ Cenab-ı Hak şu 3 kişiyi sevmez. Bu 3 kişiden birisi Cazari. Cazari kısa boylu fakat ağır sözlü, acı sözlü ve sitemkar. Sitemli söz konuşuyor. Bunu sevmez Allah-u Teala. İkincisi Cavvaz. Cavvaz da Semih Zolak'la beraber hem bakir, hem bakir, hem de haris. Tenasül endamı var. İyi ama hırs da bakirliği var. İşte bunu da sevmez Cenab-ı Hak. Sahhab, yaygaracı. Sokaklarda bağ bağ bağırıyor, propagandacı, şucu bucu. İster gazeteci de olsun, ister şahsında olsun. Böyle bağırıyor. Fil esvak dediğine göre sokaklarda yapılan bu her nevi hareket bunun içerisine dahil olur. Bugünkü ne diyorlar burada? Boykotçuların hareketi de buna, bunun içerisine girer. Sokak işi çünkü. Bak şimdi ne güzel. Cifetun billeyl. Bunlar geceleri cifedir. Gündüzün bağırır, sağırır, oynar, hoplar, zıplar, çalışır. Fakat uyku akşama cife gibi yatar uyur. Uyanmasını bilmez yani. Uyanıp da gece ibadet yapmasını işine gelmez ve bilmez. Çünkü gündüzün çok yorulmuştur. Bu çok yorgunluğuna karşı artık uyanacak hali de kalmamıştır. Sabahleyin ezan okuduğu vakitte de darılır. Niçin bizi rahatsız etti uykumuzdan uyandırıyorsun diye bir de kafa tutar. Cifet ümidi. Daha Himarun binnah. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeysine bakınız. Teşbihine bakınız. Gündüzün, işte gece böyle cife, gündüzün de hima. Yani, affedersiniz, merkebe düşen vazife daima yük taşımak. Yani bu da böyle sabahtan akşama kadar hayvani hareketlerle meşgul. Meşgul. Akıbetini ve ahiretini düşünemiyor. Yani hayvan nasıl ahiretini, akıbetini düşünmekten mahrum ise, bu da ubulukta bir adam. Ne Allah korkusu var, ne ahirete dair bir ameli var, ne kendisinde hemen çalışmak. Mimarım bilmem. Alimin bir dünya. Fakat dünyasını biliyor. Dünyasını biliyor. Hüneri çok. Dünya yollarında beceriyi var. Ama cahilin bile ahire. Ahire karşı hiçbir şey yok. Büsüdün cahil. Ne dinleyebiliyor? Çünkü bu ahiret ya dinlemek suretiyle olacak ya okumak suretiyle olacak. Okuyamıyorsa nereden bilsin? Dinleyemiyorsa nereden bilsin? Kendisine bir rehber olmadıkça, söyleyen olmadıkça kendi kendine insanın bu ahirete dönüşü çok zor olur. Yalnız dün bir çocuk geldi de, genç bir adam. Aynı zamanda tornacı ustasıymış kendisi tezgahdan. Askerliğini de yeni bitirmiş. Avusturya'ya gitmeye de niyet etmiş, Avustralya'ya. Dedim ki çocuğun çok uzak yere. Olsun dedi, gözümü okudum, gideceğim dedi. İyi ya. Namazını, niyazını ben dedi, anam babam da beraber olmak şartıyla namazdan filan haberimiz yoktu bizim dedim. Bilmeyiz. Fakat Allah bana bir gönül verdi, bir dönüş yaptım dedi. Çünkü namazımdan beni ayıracak hiçbir kuvvet yoktu diyor. Ama inşallah Allah müminler. İşte herhalde bir kızılcım istiyor, bir teşvikçi olmak lazım. Onun için Müslümanın kendisinin yalnız Müslüman olarak kalması doğru değil. Bir Müslüman mısın? Muhakkak bir Müslümanı yakalayıp kurtarmak için imkan arayacaksın, çare arayacaksın. Bunu eğriye doğru çekmek için neler lazım, yapmaya çalışacaksın. Yalnız kendisiyle olmaz insan. اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْاَكِلَ فَوْكَ الشِّبَاهِ İnsan doyduktan sonra yemeği arzular ya, bazı nefisler daha çokça yiyeyim, imkanım var diyerekten bunları Cenab-ı Hak sevmez diyor. Mide üç bölük olacak. Birini su, birini hava, birini de gıdam olacak. Diğer bir kısmı da boş kalacaktır. İyi, insan hazmı da kolay olsun, rahat da etsin. Daha bu çok demesiyle beraber vel gafil an taat rabbihi. Rabbisine taattan da haberi yok. Taat da ödemiyor Cenab-ı Hakk'a. Daha ve tarik sünnete nebiyyi. Cenab-ı Peygamber'in sünnetini de icra etmiyor. Sünnetini peygamberi icra edemedi. Allah-u Teala'ya taat edemiyor. Bu yine boğazı yemez. İşte bunlar da Cenab-ı Hak sevmez. Daha vel muhfire zimmete. Biz de sözünde durmayan, ahdini bozan, sözünde durmayan, ahdini bozan insanlar. Şimdi bir arkadaş vardı da, sigara içiyormuş, sigarasına tövbe etmiş. Fakat bu her zaman olan şey, tövbe ettikten bir müddet sonra tekrar başlamış. Tövbe etmiş güne, yine başlamış. Bunu bana diyor ki, ben böyle oldum. Tövbe ettiğim halde bozdum tövbemi. Tövbeyi ettikten sonra tövbeyi bozmak birinin yerine 70'e bedeldir. Ondan sonraki güne 70 misli olur. Ama bu demek değil ki sakın bu 70'ten korkup da tövbe etmek demek değildir. Ha. Tövbe edin insan yapmalı ve sözünde sadık olmalıdır. Tövbe demek Allah'a söz veriyor. Ben bunu yapacağım diyor. Ve bir de ve mubgıda itrata nebiyyi. Cenab-ı Peygamber'in efradı ailesini Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali, Hazreti Cafer, Ukeyl, bunlar ashab-ı aba dedikleri zatlardır ki bunlara dil uzatmayın. Bir de vel mü'zi ciranuhu, komşularına eza edenler. Onun için İslam ahlakçılarının kitaplarında en evvela diyorlar ki biz İsar hak şeysine malikiz. İsar var bizde. Yani tercih, kardeşimizin hayatı dururken onu başka yere harcayamayız, kendimizin lokmasından keser, onun ağzına veririz. İzhar demek tercih. Bunlarla beraber eza gelirse ona da sabrı tahammülümüz vardır. Ezayı da mukabele yapmayız. Lokmamızı ona verir, eza gelirse ona da tahammül eder, ona mukabele de etmeyiz. Büyük bir kâhlete. Onun için velmü'zi ciranuhu deyince komşularına eza edenler de Allah-u Teala'nın mebgud kullarıdır. İnde Allah-u Teala yubgudun bezihinel ferihinel merihin. Bezih, mütekebbir. Ferih, sevinen. Merih, tuğyan eden. Cenab-ı Hak sıhhat vermiş, mal vermiş, işte devlet vermiş, şu vermiş. Bundan dolayı seviniyor ve kibirleniyor, büyükleniyor. Bunların sahibiyim ben diyerekten. İşte bunları da Cenab-ı Hak sevmez diyor. Büyüktü, sever. Bunları sevmez, bunları sever. Kimi? Külle kalbin hazin. Her mahzun kalbi de sever. Mahzun kalplerin sahibini de sever. Ekmeğini bulamamış, evinin idaresini temin edememiş. Şu sıkıntı, cihetten bir sıkıntısı var, bu cihetten bir sıkıntısı var. Üzüntülü, üzgün kalp. İşte bunları sever. Mesela dün bir çocuk gazeteyi vermiş. Ben İmam Hatip'te okumak istiyorum ama bir imkanlarım yok. 1500 lira para istiyorlar benden. Ben bunu verecek durumda değilim. İşte mektep sıralarında yatıyorum, yurda almıyorlar beni. Yok mu bir erbab-ı hamiyetten bana yardım edecek diyerekten gazeteyi de vermiş mi şeysini, arzunu. Şimdi onun kalbi kim bilir ne kadar üzgüntü içerisindedir. Okuyamayacağım. Efendim böyle açıkta ağlatılırsam hasta olacağım. Hayatımı da kaybedeceğim. Bir üzüntü var içerisinde. İşte bu üzüntülü kalbi Allah sever. اِنَّ اللّٰهَ يُعِبْلُ سَلَاسَةً وَيُبْغِدُ سَلَاسَةً. Yine Allah Celle ve Aleyh üç kişiyi sever, üç kişiyi de buğz eder. Selâseten, üç sevdiği üç kişi. رَجُلٌ غَزَى ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah yolunda gaza diyor. Bugün gaza yok. Fakat din gazası var. Nefis de gaza ediyor. Mutlaka bugün düşmanın karşısını harbetmek için. Kim bilir 41 rast gelir muharebe. Fakat nefisle muharebe her gün için lazım. Binaenaleyh her gün için nefsine karşı gazaya Müslüman hazır olmalıdır. Niçin? Nefis her şeyi ister. Nefsin isteklerine boyun bükmeden. Şimdi bu çok açık bir ders kardeşler. Mesela düşman orduyu mağlup etti. Mağlup ettikten sonra ordu kaçıyor. Ne yapar düşman? Daima istila halinde. Çünkü karşısında ne olmadı? Mukavvat kalmadı. Karşısında mukavvat kalmayınca düşman gidebildiği kadar gider. Nefis karşısında mukavvat görmeyince gavurlar kadar yasına geldi. Gavurluğun tohutusu oturttuğu ondan sonra seyre basar. Ondan sonra seyre basar. Nefis o kadar kötü bir şey ki bütün adi adilik, bütün düşmanların düşmanı. En büyük düşman. Onun için insanlar nefisleriyle gazaya alışmaları lazım. Mücadele. Bakın benim nefsim nereye sevk ediyor beni? Vazafesimillah. Sabıran muhtesim. Bunu yapıyorum ama hem sabırla da olmakla beraber eczini de Allah'tan bekliyorum. Kimse bana ne cesur adammış, ne şecaatli adammış, ne hamiyetli adammış desinler diye değil. Fekâte lefuk hatta tutula. Girdi muharebeye, en nihayetli şehit oldu. Ve racülün kâne lehu câren yüzî fesabra alâda. İkinci sevdiği dışına bakın, bir racüldür ki komşusu var ama ona ifa ediyor bu komşu. Huysuz bir komşu. Fesabara ala azahı. Onun ezasına sabrediyorsa Allah onu sever. Allah onu da sever. Hatta yekfiyehullah iyan bi hayati nevmet. Onu Allah kurtarıyor onun ölümüyle ya başka bir sebeplerle kurtar. Ve recülün üçüncü bir adam da safere ma'a kavmi. Misafirle gidiyorlar. Hacca. Fazla hacca gidiyorlar. Makam. Cemaat halinde. Fertehalu yürüdüler. Hatta idâ kâne min âhirin leyh. Gecenin âhiri oldu artık. Veka aleyhimül kerah. Yorgunluk üzerlerine çöktü. Fenezelu indiler. Atlarından, develerinden, arabalarından. Fedarabu biruusihim. Şöyle biraz dinlenelim dediler. Yattılar. Şimdi makam derken biraz kendilerini kestirir kestirmez kalktılar. فَتَطَحْهَرَا وَسَلَّا رَحْبَةً لِلّٰهِ وَرَابَةً ف۪ي مَعَدِهِ Allah'ın indindeki o sevabı masal olabilmek, rızasını kazanmak için bu yorgunluklarıyla beraber kalktılar, abdest aldılar, namaz kıldılar. Allah razı olsun. İşte bu işi Allah Celle ve Aleyh sever. Bu misal, şimdi burada bir mühim şey var. Sefer halinde bile ki yorgunluk halidir. Yorgunluk halinde namazlar ikiye indirilmiştir. Oruçlarda af gibi yani başka zamanda tutulmak üzere takip edilmiştir. İsterse tutar ama tutamayacak durumdaysa sonra tutmak üzere ruhsat verilmiştir kendisine. Bu misafirlik halindeyken bile namazını bırakmıyor yani. O gece namazını. Siz bizim evimizde rahatımız iyi elhamdülillah. Kaloriferlerimiz de var çoğumuzda. Şimdi sobalarımız var kaloriferimiz yoksa filan. Sularımız evlerimizde hazır elhamdülillah. Şarıl şarıl. Şimdi geceler de uzadı artık. Bu gecenin uzunluğunu fırsat bilmek bu da bir şeydir. Fırsatı kaçırmamak lazım insanda. Nasıl düşmanın gafletini fırsat bilip de ona hamle edilir. Bu fırsat da Allah bize vermiş, geceler uzamış. Gece artık oturup da çene yapmaktansa boş laflar çok acı. Yine bir büyüğün şeysine rast geldim. Şöyle bir ev görmüş, güzel. Şöyle bakmış, demiş ki acaba kim yaptı bu evi? Ne zaman yapıldı bu ev? Sonra Allah kendisine bir uyanıklık vermiş, demiş ya bana ne? Ne diye ben bu evi böyle gözledim? Belediyeye sordum. Bunun ne alakadardı, ne vazifemiz? Bundan dolayı kendisini bir daha başını kaydırmak üzere ölünceye kadar gitmiş. Vazifem olmayan şeyi karıştım diyerek. Yani bakmalar ve huzurlu laflar çok zararlıdır Müslümanın kalbi için. Çünkü bir kalp iki şeyle meşgul olamaz. Bir kalp iki şeyle meşgul olamaz. Laflarla konuşulurken Allah kalır. Çünkü lafları sıralayacaksın. O lafları sıralarken bazı insan da heyecanlı meyecanlı olur da bütün bir gafletin içerisine düşer. Buna mesela kahvelerde, şuralarda buralarda olan haller gibi. Sen de buna çevirme evin. Evin içine de buna çevirme. Gönlün perişan olur o halde. Binaenaleyh yatsıdan sonra demiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatın. Gecenin yarısı geçtikten sonra kalkın. Allah'a sessiz sedasız bu karanlıklarda bir yalvar verin. Bir namaz kılın. Teheccüd. Borcumuz var hepimizin dünya kadar. Borcumuzdan hiç olmazsa bir günlük, iki günlük. Birisini okudum. Bir zikret kılıyormuş gece. Adını unutuyorum tabii. Gazali'nin İhyası'nda adları var. Bin zikret namaz kılıyormuş. Sonra ihtiyarlamış, kılamamış, 500'e indirmiş. Üzülüyor, ah diyor. Gençlik elimden gitti. Namazım 500'e indi diyor. Allah ya Rabbi. Ne cesur, ne fedakar adamlar var. Sabah yatsı namazıyla sabah namazını kılanların sayısı çok ama. Yatsı namazıyla aldığı abdestle sabah namazını kılanların sayısı la yahu ve la yusa. Çok. Niçin? Hep aşık adamlar ya. Allah aşkına. Bu dünyaya hiç metelik vermemişler. Terkin Allah'ın. Ne güzel bu. Abdülaziz'e nasihat edilmiş de. Nasihatın üzerinde indirmiş, en evvel demiş. Senden evvel giden halifeler öldü demiş. Yeter işte. Aklını başına al. Sen de öleceksin yani. Fazla nasihata ne lüzum var? Bu ecdat gitti ama bizim ölümden haberimiz yok. Ölümden sonrasını da düşündüğümüz yok. Kabir azabını hiç hatırlamıyoruz. Ahiretteki bank diye kabirde bir azap var. Bu azabı, bir sorgu var. Bunlara karşı hiç kayıtsız yani. Hiç sebe katmıyoruz. Ahirette ise huzur Rabbül Alemin'deki bir duruş var. Allah cümlemizi gaflet uykusuna uyandırsın yani. Üç tane bunlar sevdiği Cenab-ı Hakk'ın. فَسَلَاتِ تُوْزِنَ يُبْغُدُونُ اللّٰهِ Sevmediği üç kişi de Cenab-ı Hakk'ın. El-Bakil, El-Mennan sıfatıdır. Mennan, bakilin sıfatı. Hem bakil, bazı ufak tefek gördüğü bir şeyler oluyorsa onu da başa çıkıyor. Bakilul Mennan. İkincisi, Vel-Muhtalul Fakur. Hem kibirli, hem mağrur. Üçüncü de, Tacudul Hallar. Çok yalan söyleyip yemin eden, tüccarlar. Vallahi bunu böyle aldım. Canım neyine lazım? Ben senden kaç aldığını sordum mu? Ama bir yeminden onu zannediyor ki bu yeminden orada ikna edecek. O yemini bol. Yeminleri bol olan insanların yalanları çoktur. Yeminlerle kendilerini takviye edip kurtarmaya çalışırlar. Bunlar da Cenab-ı Hak sevmez. Yine اِنَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ يُحِبُّ الْفَصْلَ ف۪ي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَةِ Cenab-ı Hak faslı ayrı ayrı. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurlarken tane tane konuşurlardı. Hatta konuşmaları sayılacak derecede fasılalı olurdu. Bazen bir sözü iki kere, bazen de üç kere tekrar ederlerdi ki sözün ehemmiyetine mebni dinleyenler onu iyi belleyebilsinler diyerekten. Faslı sever Cenab-ı Hak. Onun için hatta fısılah namazda bile İmam-ı Şafii'nin de var, bizim de var mesela. Elham okurken bir nefeste okumak var. Teravihlerde bir nefeste okuyoruz biz de elham. Ama bir de yedi nefeste ayetlerde durarak okumak var. Ayetlerde durarak okumak sevabı fazla olur. Çünkü düşünceyi insanda biraz meydan verir. Düşünebilmeye biraz meydan verir. Rükularda rükudan kalktık mıydı biraz dururuz. Hemen secdeye inmeyiz. Secdeden kalktık mı biraz dururuz. Bunlar fasılıdır. Bu duruşları Cenab-ı Hak sever. Hemen biri arkasına yetiştirirsek teravihlerde yaptığımız gibi bu da makbul değildir. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبِّ الْاُطَاسِ وَيَكْهِ الْتَسَالِ Şimdi o bin rükat namaz kılanlar bizim namazlarımızı görse kim bilir bize nelerdir lanma. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبِّ الْاُطَاسِ Utas, ansırmak yani. Hepsi demek. Bunu Cenab-ı Hak bu Adem Aleyhisselam da hayata böyle ansırmakla kalkmışım. Bundan memnun. Ve yüktesel esnemek. Bir de esnemek tabi ettim. Gerinmek. Bunu da sevmez Cenab-ı Hak. Fîzâ atasâ halükûn fehamidallâh. Bu epşirmesinden dolayı Cenab-ı Hakk'a o insan hamd eder. Etsin. Kâne hakkan alâ külle müslimin semî'ehu en yekûle lehu yerhamukallâh. Bugün elhamdülillah deyip ansırdın diyen her Müslüman da haktır ki buna rahimakallah, ya rahimakallah desinler. Boş durun. Ve emmet tesal fe innehu huve mineşşeytan. Esnemeler şeytandan ileri gelir. Onun gafletindendir o. Esnemeler gafletten ileri gelir. Fe izâ tesâbe ahadüküm fel yeruddühü mestetâ. Esneme geldi mi? Onu mümkün mertebe def etmeye çalışmalı insan. فَيْنَا حَلِكُمْ زَا قَالَ هَا بَحِكَ الشَّيْطَانُ Esneme esnasında bir şey yapar ya sen, o zaman şeytanı güldürürmüş Allah'a sığırsa. Bazen nasıl geliyor insan, cemaatte de gelmiş, namaz gidiyor. O namaz içerisine bakıyorsun, selamlar sana, boyuna geriniyor. Bu çok gafil bir insan demek. Bunu insan cemaatin arasında yapmaktan da çekinir biraz. Bu herkese karşı da hoş bir şey değildir yani. İnna Allah azze ve celle yuhibbu sumt evs samt inde selas. Cenab-ı Hak sükutu üç yerde sever. Birisi inde tilavetil Kur'an. Kur'an okunurken herkes sakin olarak, hatta Cenab-ı Hakk'ın da güzel okunan Kur'an'ları dinlediğine dair geçenki derste geçmişti. Ve inde zahf. Muharebe meydanında saflar kurulmuş. Taarruza geçilecek, yahut müdafaa da durulacak. Bu safların öyle harbe hazır bir vaziyette. Burada da sükutu sever Cenab-ı Hak. Bir de uinde cenaze. Cenazeye giderken, götürürken oradaki merasim esasında sükutu yine sever. Ama şimdi arabalara biniyor. Ciğerlerde herkes yakıyor. Yanındakinden güzel bir muhabbet yapa yapa oraya gidiliyor. Yani cenaze gitmemiz de bizim gelin merasimi gibi bir şey bendirdi artık. Allah kusurlarımızı affetsin. Yani cenazede gidenlerin biraz düşünmeleri lazım ki bugün bu gidiyorsa yarın da bana sıra. Bunu hatırlayamıyorum sen. İnna Allah azze ve celle yuhibbu rifk ve yerda ve yu'unu aleyhi ma la yu'unu alel unf. Rifk, yumuşaklık. Cenab-ı Hak daima yumuşaklığı sever ve ondan dolayı da buna yardım eder. Yardımından dolayı burada bir hadisi de atlamışız. İnna Allah yuhibbu rifk fil emri kulli. Bütün işlerde. Külli değil ya, bütün işlerde Cenab-ı Hak yumuşaklığı sever. Bu da hep alışmalara bağlı bir şeydir. İnsan hırkat itibariyle, cibriyat itibariyle sert alıştıysa, bu daima insanı haşlayıcıdır. Sert alışmış tabiatı. Ufak bir hata görmesin, ufak bir kusur görmesin, derhal haşlar karşısındakini, kırar gönlünü ve düşünmez onu. Çünkü tıynet öyle. İşte nefisle dedik ki mücadele, bu tarikatların kuruluşunun yegane sebeplerinden birisi de bu tıynetleri düzeltmeye çalışmak. Mesela bugün birçok meyveler var, hayvanlar da var dışında dahil. Bazı meyveler hiçbir şeye yaramaz. Fakat onu kesiyor, aşlıyor ve dikkat ediyorsun, gayet güzel bir meyve alıyorsun sana. Ne sebebiyle oldu? Aşı ve neticedeki korunma esas. Hayvanları aşılıyorlar, ufacık bir hayvan gayet güzel bir yavru getiriyor meydana mesela. İnsanlardaki ahlaklar da böyledir. Bazen riyazetlerle, bazen efendim işte verilen usul dersleriyle falan bakarsın ki insanlara yumuşaklık tabiatıyla gelir. Artık o sertliğin yerine bu sefer yumuşaklık alır. Bu bıçaklarda olsun, baltalarda da olsun değil mi? Sertse onun suyu, vurduğu nokta yüzü atar. Sert bir şey geldi mi kırılır. Ama yumuşak olsa, kesmezse de eğilse de falan yine düzelir o. Onun için daima yumuşaklık her yerde iyi olduğunu Cenab-ı Peygamber beyan buyurdu. Cenab-ı Hak da burada yumuşak olan kimselere yardım edeceğini beyan etti. İnnallâhu teâlâ yuhaffifu alâ men yeşâ min ibâdî tûle yevmil kıyâme kevâttu salâtı mektûbe. Bak imanın ve İslam'ın şerefine şimdi. Yarın kıyamet olacak. Bir gün 50 bin seneye muadil. Bizim bu dünyadaki günlerinden 50 bin seneye muadil olacak o ahirin günleri. O günlerde insan yani çok zor bir durumda kalacak. Terleyecek, bunalacak. Aman ya Rabbi, artık bizi cehenneme mi sevk edeceksin? Nereye sevk edeceksin? ciddicik yanından bakacak yani. Bu bekleme esnasında çok ağır gelecek buna. Onun için bu şiddet esnasında Cenab-ı Hak istediği mümin kullarının bu vaktini kevaktı salat-ı mektube. Bir namaz vakti gibi kısacık geçirecek. Yani zaman içerisinde zaman hadiseleri. Allah bunlardan etsin bizleri inşallah. İnna Allah azze ve cel yarda lüküm selaten ve yekruhu lüküm selaten. Yine üç şeyi Cenab-ı Hak sizin için sever, üç şeyi de sevmez. Feyerda lüküm en tabiduhu ve la tüşrikü bi şeyin. İbadette şirk etmeden ibadet etmeyi Cenab-ı Hak sever. Onu öyle yapınız diyor. İbadet ediniz ve ona şirk koşmayınız. İkincisi ve en tahtasmu bi hablillahi cemiyan ve la teferrakû. Allah Celle ve Aleyhi'nin kitabına toptan yapışınız ve katliyen birbirinizden ayrılmayınız. Ve en tünasuhu men vellahullahu emrekum. Başınıza geçen büyüklerinize de, idarecilerinize de nasihat ediniz. Nasihat ediniz. Ve dua'u lehim demiş. Bunlara da dua ediniz. Ve ikrehu leküm. Bak şimdi sevmez. Üçü, bu üçü sevdi. Üç de sevmez. Kıyıklar. Yani dedikoduyla vakitlerinizi öldürmeniz. Dedikodu ile vakitlerinizi öldürmeniz. Yani o kahvehanelerde olsun, diğer yerlerde, hatta boş kitapları, boş lüzumsuz şeyleri okumak suretiyle de ömürlerini zayi etmek bir felakettir. Çünkü bu hepimizin bildiği bir şey ki ömre kıymet biçmenin imkanı yok. Her şeyin büyük kıymeti var. Mesela en büyük pırlantayı getirseniz bu şu kadar milyon eder derler. Fakat ömrün bir dakikasına bu kadar değecek adam yoktur. Kıymeti biçilecek pahalı şey. İkincisi ve kesreti sual. Çok sorgu yapıyor. Yahut çok dileniyor. Bunu da sevmez. Ve idaatul mal, bir de malın ziyaını sevmez Cenab-ı Hak. Malın ziyaını da sevmez. Mal da can gibidir. Ve canını nasıl muhafaza ediyorsan malını da öyle muhafaza etmekle memurdur insan. Bunun ziyasından dolayı. Mesela sigara malın ziyadır. Herhangi en ufak bir israf malın ziyadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yemek yemiş. Bir yemiş. Yiyip ona göre olmuş. İlk sevgilileri karıncağızına taş bağlarmış. Yokluğundan değil ha. Bunu yanlış anlamamak. Yokluğundan değil ha. Ashab-ı kiram da öyle olmuşlar. Rufai Hazretleri'nin bir kitabına geldi. Kıymetli esvap giymeyin diyor. Kıymetli esvap giymeyiniz. Bizde de bir Avrupa matahına bir meyil vardır. Bu İngiliz kumaşı çok rağbettedir. Aman bir İngiliz kumaşı. 500 lira efendim. Olsun lazım. Ne zarar var? Benim oğlum şimdi onu giyecek. İngiliz kumaşı olsun. Canım bizim yerli mallar. Adam onlar kapatta var. Onlar da giyilir artık ya. Yahu demin de arz ettim. Gavura para kaptırmak ne der? Ona koysun hadi bana at diyorsun. Sen bundan fabrikanı çoğalt. Bizim üstümüzü kök. Bizi esir mi edeceksin? Ne yapacaksan yap. Yavra para kaptırmak. Onu kendimiz yapmalıyız her şeyi. Onun için iddiatı malden de Cenab-ı Peygamber bizi uzaklaştırıyor. En ufak bir israfa meydan vermemek lazım. Bunu hepiniz daha çok iyi bilirsiniz. İnne Allah azze ve cel yestahyi. Bak şimdi, insana bir fakir gelir de, görüyor halini, yahut memleketin mühim ihtiyaçları var, biliyorum bunları. Oraya kendisine, gerek kendisine gidildiği vakitte, yahut kendisinin hamiyetine müracaat edildiği vakitte, çok cüz'i bir şeyle savuşturuyor. Halbuki israfatını hesaplasanız, onun kaç misli farkındadır. İsrafa verirken acımaz, hayır ki kendisinin saadetidir. O hayra verirken cimrilikle böyle düşüne yapar. İnnallah azze ve celle yestahdi en yagfira li kavmin ve fihim raculun leyse minhum illa gafara lehuma. Onun için bak eyle salih dedi demin yukarıda. Salih bir kavm Cenab-ı Hakk'sa. Salih insanların arasına sokulabilmek de bir devlettir yani. Lillahi'l-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. الحمد لله حق حمده